نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د ديموکراسي او د اسلام تقابل د بيان فسادت کیو مختلف احکام بیانو او ګورو چې اسلام په دغه احکامو کې د ديموکراسي فزيد ده ديموکراسي د اسلام په ضد یو دین ده ديموکراسي کله هم د اسلام سره تطابق او جمعوال او جولجاله نه اختیاری ديموکراسي جوړه شوی هم د فارا ده چې د دین اسلام مقابله فی وشي د ديموکراسي وازعين ډیر په صراحت سره د دی توضیح کوي او دا صراحت کوي چې د دین اسلام احکام او د ديموکراسي احکام دا سره نه یوځی کی دا سره نه جمع کی او دا چې په د نامه اسلامي هوادونو کې د ډیموکراټان چې د مسلمانانو په حکومتونو باندې قبضه کړې دا او د حکومتونو او د مسلمانانو ثروتونه غصب کړې دي نو دوی چې د ډیموکراسي د اسلام سره په جوړجاړي کې خای او اسلام سره مطابق او موافقه ولسته خای نو دا د دې ولست سره او د دې مسلمان ملت سره خیانت کوي دوکه کوي منافقت کوي نو د دغه تقابل په سلسله کې نن درس کې یو بل حکم بیانو او هغه دا چې دیموکراسي د خاوند د فاره په اټس حال کې د اجازه نه ورکوي چې خاوند د خپل خزي ته ادب ورکي خاوند د خپل خزي ته سی لار و روخی هغه هم د جسمی او بدنی معمولی غوندی وهل په واسطه دسی وهل چې هغه غیر مبرح وي دسی وهل چې داغه په وجه باندې د زنانه په بدن کې زخمونه جوړ نشي داغه په وجه باندې د زنانه هډوکی مات نشي بلکې معمولی غوندی وهل وي چې زنانه د دغه وهلو لکبله ادب واخلي او زنانه صحیح مسیر او صحیح لار اختیار کی دیموکراسي هیڅ کله هم په هیڅ حالت کې هم خاوند ته د دسي معمولی غوندي وهلو اجازه نه ورکي اگر کده د خزي اخلاق څومره خراب شي او بد شي اگر کده خزه ناشزا او نافرمانه شي اگر کده خاوند د خزي نه داسې حرکات وویني چې دا سړی داغه په وجه باندې ذلیل کیږي خوار کیږي او سپکیږي په ټوله نکی ولو که دا خاوند په صریح الفاظ ویم خپل خزه په زنا باندې وویني او په یار فالنه باندې وویني نو هم دې سړی د پاره حق نشته دی چې دا خپل خزه د یارانو نیولونه او بل اخر د زنا کولونه منع کی ځکه دا د دې خزي حریت ته ضربه ده دا د دې خزي حریت او ازادۍ ته ضرر رسونه ده نقصان رسونه ده نو په خاوند باندې د ډیموکراسۍ په دین کې دا ضروری او لازم ده چې صبر وکړي په ټول هغه څه به صبر کوي چې د دې خزي نه ویني اگر که د غیرت په خرابي اگر که د جانب په خرابي اگر که د دې د یوسي حد ته رسیږي ور باندې نو هم دې به صبر کوي نو یا به صبر کوي او یا به طلاقي په دسي طلاق سره چې بیا کله هم دوی سره په ژوند کې جمع نشي دا یوازینی حل دی د ډیموکراسۍ په دې دیوس دین کې د ډیموکراسۍ په دې دیوس او بغیرت دین کې دا یوازینی حل دی او بس یا به د ښځې په ټولو بد اخلاقیو باندې صبر کوي او یا به داسې سره جدای کیږي چې تر عمره بیا جمع نشي ځکه ډیموکراسي نکاح ته د نورو یارانو په نظر ګوري دا ډیموکراسي چې ده دا د نکاح ته په دې نظر نه ګوري چې دا د دوو کسانو او د هغې سره سره د دوو کورنیو او د هغې سره سره د دوو قومونو وصلت راغلی دی او یو عمیق او یو ژورترین وصلت دی او تړون دی او اړیکه ده دې ته نه ګوري بلکې ډیموکراسي د نکاح ته داسې سرسري نظر ګوري لکه دا نکاح چې یو هغه جنسي غریزه پوره کونه ده او یا لکه یوه جنۍ چې یو یار نیسي او بیا سره په څه خبره وران شي او دغه یار دغه یار لره پریګری یا دا یار یار لره پریګری نو پندغونه سطحی نظر ورته ګوري دی نکاح ته اولی بنو ګوري په دیموکراسي کې خو په نورو غنو طریقو سره بغیر د طریقې د نکاح نه په ډیر سهولت سره او په ډیر اسانتیا سره په نورو مختلفو وجوه سره د اشباع د جنسی غریزه کې دی شي هغه جنسی غریزه د دی چې مړکی یو پرکی د نورو لارونه هم کېدی شي نو نکاح دې پکې نه کنه په دیموکراسي کې خو د یارانو فعالنه او د یارانو نیول او پټې یارانې کول او ښکاره یارانې کول په دې خو څه پابندي نشته د دې خو څه ممانعت نشته نو ځکه خو دیموکراسي خاوند ته د دې اجازه نه ورکوي چې په هیڅ حال کې هم د خپلې ښځې ته ادب ورکي او لږ څه معمولي غوندې ووهي لکه د مثال په طور باندې دا چې دیموکراسي په کې ډېره ځوانه او تنکۍ ځوانه ده داسې ملک افغانستان د هغې په مجموعه قوانین کې کوم چې د منتخبو قوانینو مجموعه ده د هغې په فصل سوم احکام جزایی کې د خاوند او د زنانه ترمنځ د خاوند او د ښځې ترمنځ د دغسې حالت راتلل چې خاوند ولګي او ښځه ادبن ووهي تادیبن یې ووهي نو د دې دپاره یو څو مادې ذکر کوي نو درویشتمه مادې ذکر کړې ده ماده بیستوسوم وای شخصی که زن را مورد لط و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت و نگردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد محکوم میگردد وی درویشتمه ماده داده کم شخص چی کم کس چی زنانه په سوک څپېړه یا لغته باندې ووهي خو ولی داسې وهل نه یي چې د هغې په بدن کې زخمونه جوړ کړي زخمونه راپیدا کړي د هغه بدن فرهر شي یا داسې وهل نه یي چې هغه پې معلوله وګرځي نو د احوالو مطابق په ورکوټي بند به دغه شخص محکومیږي چې د 3 میاشتو نه به زیات نه یي دا سړی مجرم دی او داسې مجرم دی چې دومره بند به تیری دونه زندانی کیږي به چې د 3 میاشتو نه به دا زندانیتوب زیات نه یي ولې ځکه دا کار د حرام کړی دی په شریعت د ډیموکراسۍ کې نو دا کار حرام دی نو ځکه خو سزا ورکوي سزا خو په جایز عمل باندې څوک چاته نشي ورکولی که نه سزا چې چاته ورکې جزا چې چاته ورکې نو ضرور به په حرام عمل باندې ورکه نو دیموکراسي په دین کې دا حرام دی چې خاوند راولګيږي او تأدیبا د خزې د فائدې د فارا خزې ته د ادب ورکولو په وجه هغه ته گزار ورکی یا سفیر ورکی یا مثلا سوک ورکی یا یې په چوکه باندې په لخته باندې ووی نو د دیموکراسي په دین کې دا حرام دی بله ماده د دیرشمه د دې عنوان لاندې چې آزار و اذیت ماده سیم دیرشمه ماده وای شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم میگردد و کوم کس چې زنانه ته تکلیف او ضرر ورکی څه تکلیف او ضرر ورکی نو د احوال مطابق دی به په لنډې مودې زندانی توپ سره زندانی کیدی شي چې د 3 میاشتو نه به کم نه وي ولی ښځې ته اذیت او ازار ورکړی دی ښځې زورولې ده ښځې تکلیف کړې ده نو دا جرم دی دا حرام کار دی په دین د ډیموکراسۍ کې نو ځکه خو ورله جزا ښودلې ده چې لنډه غوندې موده قید به ورکولی شي زندانی توب به ورکولی شي دغې کس ته چې د 3 میاشتو نه کم نه وي نو ښځې ته چې خاوند سخته خبره وکړي او یا معمولی غوندی لته ورکی او یا فرضی که بغیر د مخ نه ځکه د مخ وهل په شریعت کې تادیبا دا هم منع دی ځکه مخ به نه وهي مخ وهل دا منع دی که تادیبا وهل وي او که په جنگ جګړه کې وهل وي خو مخ به ساتي مخ به نه وهي د مخ د وهلو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده نو کوم سړی چې خپلې ښځې ته څه تکلیف ورکي داسې تکلیف دې وینا ورته وکړي او یا داسې سکت سفیر ورکی چې د هغه د فائدې د پاره وی چې هغه په اصلاح شي. نو په دین د دیموکراسي کې دا حرام کار دی او د دې سزا دا ده چې د درې میاشتې بندیتوب نه به کم بندیتوب نه تیروي، ځکه جرم یې کړی دی، دا مجرم دی، دا شخص، دا خاون. ولې زموږ اسلام څه وایي؟ دین اسلام، شریعت اسلامیه څه وایي؟ اسلام خاوندانو ته د دې اجازه ورکړې ده چې د خپلو بیبیانو ته، خپلو ښځو ته ادب وکړي. کله چې دا بیبیانې د خاوندانو په امور مشروعه کې دسی کارونه چې په شریعت کې هغه مشروع او جایز وي د هغې حکم ورته وکړي، د دې خاوندانو نافرمانی وکړي دا ښځې، نو د خاوندانو د پاره جایز ده چې د داسې زنانو د ادب د پاره، د دسې زنانو د پخلا روانولو د پاره او د دوی د تعدیب د پاره دوی وهي، دوی باندې گزارونه وکي یا ورته تیزی خبری ورته وکي. نو زمونږ شریعت د دسې زنانو د پاره چې د خاوندانو د حکمونو او د خاوندانو د امرونو نه سرغړونه کوي، نو زمونږ شریعت اسلامیه، دین اسلام وایي چې دوی ته اول نصیحت وکي. که په نصیحت ونه شولې نو بیا ورنه بستره جدا کوي، دا هم زنانه ته زور ورکوي، دا هم د هغې د پاره یو اذیت دی او ضرر دی. نو په دې وجه باندې به هغه اصلاح شي. که په دې هم ونه شلوله نو درېیمه مرتبه کې زموږ شریعت اسلامیه وایي چې وی وهئ، خو داسې مه وهئ چې اډوکي ورته ورمات کوي یا یې په بدنونو باندې پرهرونه جوړ کوي، داسې مه وهئ، لږ غوندې وهل چې د هغوی د اصلاح دپاره وي. نو په اصلاح کې مقصد دا نه چې ښځه دې ضررمنده شي او ښځه دې خامخا خوږ شي او هغه دې دردمنده شي، نه، بس چې هغه پې ادب واخلي، بس هغه پې اصلاح شي. نو بعضې وخت کې د دې اصلاح دپاره یو معمولي خبره هم کافي وي د بعضې زنانه دپاره، خو بعضې زنانه دپاره خبره نه کافي کېږي. نو چې کله دې بستره جدا کړي نو بیا پوه شي، خپلې صحوې ته متوجه شي. بعضې زنانه یې په دې هم نه ټیک کېږي تر څو چې چوکه پې رافرې نه دي، یا لته ورنه کړي، یا ورله سوک سفېړه ورنه کړي. نو که په دې لږو وهلو باندې مونه شي نو بیا دا دواړه طرفونه، د خاوند طرف او د ښځې طرف، اقارب لري، خپلوان لري، نو هغوی ته به خبره ورسیږي، هغوی به د دوی په مابین کې کینی او د دوی د اصلاح کوشش به وکړي. که ممکنه وه چې اصلاح وشي نو اصلاح به وکړي، او که ممکن نه وه نو پنځمه لاره چې ده نو هغه د طلاق ده، د طلاق رجعي. طلاق رجعي هغې طلاق ته وایي چې د هغې نه وروستو خاوند ته د رجوع بېرته دې ښځې ته حق وي. نو طلاق رجعي یو طلاق او ورپسې دویم طلاق، یو طلاق ورکی په طهر کې، په داسې حال کې چې دا ښځه پاکه وي، یعنی په مهواره کې نه وي. نو په پاکوالي کې طلاق ورکی، که په حیض کې هم ورکی، طلاق واقع کېږي خو شرعي طریقې نه خلاف وکړو. نو چې په پاکوالي کې طلاق ورکو نو بیا دې ښځې ته نږدې نشي او دغه میاشت تیره شي، نو بله میاشت راشي په بل طهر کې بیا بل طلاق ورکی، نو دا دوه طلاق رجعي شولو. او که بله میاشت هم پې تیره شوه او دې سړي دې ښځې ته رجوع ونه کړله او بیا بله میاشت راغلله په بل طهر کې بل طلاق ورکو، نو دغه طلاق باین شو، خو دې سره داسې بینونت او جدایي راځي چې دې ته بینونت کبرا وایي. ولې د دې نه راښکته دا دوه طلاق چې دي، دا طلاق رجعي دي، په دې کې خاوند حق لري چې بېرته دې ښځې ته رجوع وکړي ولو که د ښځې خوښه نه وي. نو تر دو پورې طلاق رجعي وي، خو دا هله چې عدت یې لا نه پوره شوی. ولې که عدت یې پوره شي نو بیا یو طلاق نفس هم، یعنی دا خاوند بیا رجوع نشي کولی. یعنی یو سړی ولګي د ښځې ته طلاق ورکړو او درې میاشتې پې تېرې شوې او دې سړي ښځې ته رجوع ونه کړه، نو دا یو طلاق چې رجعي و دا هم باین وګرځېده، خو دې سره هغه بینونت راغی چې دې ته صغرا وایي. یعنی که دا ښځه او خاوند وغواړي بېرته سره متفق شي او په خپل مابین کې سره راضي شي چې ولاړ بېرته دا خپل کور جوړوو او خاوند او ښځه کېږو، نو بس نوی نکاح به وتړي په نوي مهر سره، بس بیا خاوند او ښځه دي. په دې کې د ښځې د کورنۍ، یعنی د اولیا او د جنۍ اجازت ته ضرورت نشته چې کله بینونت صغرا وي. نو په پنځمه مرتبه کې الله رب العالمین طلاق رجعي مقرر کړی دی، نو په کار دا ده چې خاوند ښځې ته طلاق رجعي ورکړي، ځکه د طلاقو نه ښځه ویره لري. نو چې یو طلاق ورکړو نو دلته منځ کې عدت دی، نو ښځه به پوه شي شي د تم مقامله او د چ سوچ فکر وکي چې ولادت د خو ډیر عميق وصلت او ارتباط او رابطه او اړیکه ده. دا څنګه یو دم ختمه کو زمون ترمنس خو اولاد دی، زمون ترمنس خو ډیر عميق خپلوي شوی ده. نو کېدی شي دا ښځه سوچ وکي، فکر وکي او د دې خاوند اطاعت ته غاړه کېږي. که په دې مونه شو نو بیا شپږمه درجه کې طلاق باین دی، یعنی چې دوه طلاق ورکړو دریم دې نه ورکوي. په دې کې درې میاشتې تیرې شي، نو چې درې میاشتې تیرې شي او د ښځې سوچ ونه کړو، ښځه پیمانه نه شلوله، نو درې میاشتې عدت دی. په دې کې به خامخا د ښځې ته یو ښایسته فکر فایده شي، او که ورته فایده نه شو نو بیا دریم طلاق دی ورکی، او یا دیم دا دو طلاق هم دسی پری دی، یعنی پا دی که رجوع نشلو لعیدت ختم شو، نو بس خزتی جدا شلو لعیدت. نو پا دی دسی طلاق باین که چی اغیق سر بینونتی صغرا را دی، دی که فایده دی که چرتا دی خزی مثلا بل خواند و نکو او پاتی و سوچ پیکر ورا غی چی ولا تا خواند را سر بیتا جور شی، زکر زمان ترمین زولاد دی خپلوی دا غلطه مسخر ده، خواخ می ده، ځکه د دې سړی د جانب خپلوان ټول د دې خزي خپلوان ګرځېدلی دي، او د دې خزي د جانب خپلوان ټول د دې سړی خپلوان ګرځېدلی دي. دا خو څه د دیموکراتانو هغه یاري او دوستي نه ده چې د خزي او د سړی په منځ کې واقع شي، دا خو شرعي خپلولي ده کنه. نو پنځمه درجه کې طلاق رجعي ده چې دا ښځه په دې عدت کې سوچ فکر وکړي، او په شپږمه درجه کې بیا طلاق باین دی په بینونت صغرا سره. که په دې مونږ شو نو بیا اوومه درجه کې او اخري مرتبه کې هغه بیا طلاق باین دی، خو هغه طلاق باین چې بینونت کبرا راولي، لوی جداواله، چې داګه نه بعد چې درې طلاق ورکړې شو نو بیا داګه نه بعد دا ښځه دی خاوند ته تر هغه پورې ناجایز کیږي تر څو پورې چې دی ښځه بل خاوند نه کړي، او هغه خاوند سره ملاو شوی نه، او هغه خاوند تی بیا یا وفات نه یا بیا غی طلاق کړی نه، نو بیا اول خاوند ته نه جایز کی. نو دغه و مرتبه د دی وصلت او د دی اړیکی د ختمیدا د فار په شریعت کې مقرری دی. دا ولی شریعت دومره لحاظ کړی دی د دی وجنه چې دلته د دی خاوند او خزی ترمنز په نظر د اسلام کې ډیر قوي اړیکه موجوده ده، ډیر عمیق ترین ارتباط موجود دی، واغه ده چې نکاح په اسلام کې د ډیرو ابعادو قوي ابعادو خپل ولیدا. دا نکاح په اسلام کې د ډیرو مختلفو ابعادو خپل ولیدا. دا فقط په مابین د خزي او خاوند کې خپل ولی خو نه دا کنه. ګوره سوچ وکي، د دې خزي مور چې ده، دا د دې خاوند مور ده، خوخه ده، دا تر قیامت پر تر سوچ ژوندۍ ده، په حرامه ده دی اوس نکاح نشي کولای. د دې جنې پلار دا د دې خاوند پلار دی، دا د دسخر دی. د خزي خاوند په مابین کې چې کوم اولاد پیدا شوه دی، دا د دې خاوند او د خزي د وصول ترمنځ دا اولاد دی. دا اولاد نه یوازې د خزي دی یا د تاغه د خاوند دی، بلکې د دې خزي او خاوند اصول، د دې زوجانو اصول چې دی، دا اولاد دا غوی ترمنځ هم شریک دی. همدارنګه د دې خاوند پلار، دا د دې خزي هم پلار دی، سخر دی کنه، او دا خزه د دې زوی خزه په دې سخر باندې تر قیامت پورې تر ژوند پورې حرامه ده. نو د دسې قوي او مضبوطی اړیکې د ختمولو د پاره ضروری ده چې دغه مراحل شریعت مطهره مقرر کی. نه شریعت دلته د یوسی اختیار کړی ده، او نه فوراً جدایی اختیار کړی ده لکه په دیموکراسي کې، یا فوراً جدایی ده او یا د یوسی ده. دیموکراسي د تانه یا د یوس جوړی تب د اوس کېږي. د ښځې په هر نافرمانۍ باندې به صبر کې، حتی که تی ګوري چې هغه د یارانو سره ګرځي، حتی که تی عملا مباشره په زنا ویني، نو پی چپ کېږي به او غلی کېږي به او صبر به کې. دیموکراسي د تانه دغسې د اوس جوړی، او یا درنه غټ بد اخلاقه جوړی چې فوراً طلاق ورکړي او خبره ختمه شي. خو ګوره شریعت چې دا د ښځې تعدیب، ښځې ته د ادب ورکولو د پاره او د هغې د معمولی غوندې وهلو د پاره، یا هغې ته د معمولی غوندې ازار او اذیت رسولو د پاره اجازت ورکړی دی، شریعت کې اجازت میلاو دی، نو دا د دې د پاره چې په دې ټولنه کې دا ښځه ډېره سپک شی دی. د دې د پاره کلا وحاشا، دا د دې ښځې د ادب د پاره، د ښځې د اصلاح د پاره، د دې ښځې د فائدې د پاره. د دې وجنه نه چې د دې ښځې درجه او مرتبه ډېره ټیټه ده، د دې وجنه نه چې دا ښځه سپکه ده په ټولنه کې، د دې وجنه نه بلکې د دې وجه نه چې ښځې په عقل کې نقصان دی. حتی که ښځه رئیس جمهور هم شي او حتی که ښځه څومره علوم هم وکړي خو بیا یې په عقل کې نقصان دی. نو دغه د اسلام د تحسین څخه دی، دا د اسلام د مزایاو څخه دی چې خاوند ته یې د دې حق ورکړ دی چې د خپلې ښځې تعدیب وکړي. شریعت حدود تاکلی دی، نو ضروری ده چې د دغې حدودو نه باید اوښتل ونه شي. الله تعالی نارینه غوره کړی دی په زنانو باندې، نارینهو ته یې د نگرانۍ حق ورکړی دی په زنانو باندې. الله فرمایي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله رب العالمين دا فرمان خپل په سورې نساء 4:15 آیات کې ذکر کړی دی. الله فرمای سړی چې دی دا په زنانو باندې نگرانان دي. قوامون د قوامون جمع ده، قوام صیغه د مبالغې ده، او صیغه د مبالغې الله ذکر راوړل چې دا حق نارینه او ته میلاو دی زنانه او ته نه. دا د نگرانۍ حق چا ته میلاو دی؟ سړو ته. په چا باندې؟ په زنانو باندې. هر سړی به د خپلې زنانه نگران وي. ما وویل چې ښځه څومره هم تعلیم یافته شي او څومره هم د وظیفې په لحاظ سره او د منصب په لحاظ سره لویه شي او څومره هم پکې ظرافت او عقل وي، خو بیا هم سړی به د ده نگران وي. او وجه الله دا ښودلې ده چې په سبب دغې چې الله بعضې د دوی په بعضو باندې غوره کړي دي، سړي غوره دي په زنانو باندې. په ډېرو شیانو کې الله رب العالمین سړي په زنانو باندې غوره ښودلي دي. ګوره، سړی امامت کولی شي په مانځه کې چې مهم رکن دی د اسلام او ډېر بهترین عبادت دی. سړی پکې امامت سړو ښځو ته ورکولی شي، خو ښځه امامت سړو ته نشي ورکولی. البته ښځو ته ورکولی شي، خو سړو ته یې نشي ورکولی. ګوره، سړي ته الله په حق د خلافت ورکړی دی، د امارت او د مشرۍ ورکړی دی، د حکومتي دندو وظیفو د اجرا کولو چې په سړو باندې مشري کوي، دا حق الله ورکړی دی. سړي ته حق د قضا موجود دی چې دی قاضي شي، د څارنوال شي، د یعنی حکومتي دندې وکړي. دا حق زنانه او ته نه دی حاصل. په ډېرو شیانو کې الله رب العالمین سړي بهتر ګرځولي دي په زنانه باندې. ګوره، د شهادت په مسله کې، د میراث په مسله کې، د دیت په مسله کې، دارنګه د جهاد په مسله کې، الله رب العالمین د کافرانو سره قتال او جنگ جګړه دا په سړو فرض کړی ده، په زنانه نه. ولی ځکه زنانه طبعا خلقتا جبلیا د هغوی بدنونه نازک دي، هغوی دا سختۍ نشي برداشت کولی. الله رب العالمین په دې سړو باندې د دې زنانه و نفقه واجب کړی ده، ځکه زنانه دغه مزدورین نشي کولی. اسانه وظیفه او اسان کار خو هر چاته نه میلاویږي. دا شاقه او سخت کارونه دا به څوک کوي؟ نو سړو دپاره دغه شاقه کارونه او سخت کارونه یعنی دومره سخت نه دي، خو زنانه او ته دا سخت دي. د سختو نه سخت دي، زنانه دا نشي اجرا کولی، زنانه دا نشي کولی. نو ځکه خو په سړو باندې الله رب العالمین د زنانه و نفقه فرض وګرځوله. ولې د دیموکراسۍ مجتمع او د هغوی ټولنه خو بدله ټولنه ده. ای خو د داسې یو دین پیروان دي دیموکراتان چې هغه دین دیموکراسي دی او د دین اسلام سره دشمن دین دی. هغوی وایي چې ښځه او سړی به یو شانتي ټاکي. ښځه به هم ګټي، سړی به هم ګټي. سړی خو څه د ښځې مزدور نه دی. ښځه به هم ګټي، سړی به هم ګټي. بیا به په شریکه راځي، فرض کړه 10 روپۍ به یو کوي، 10 روپۍ به بل کوي، ترکاري به پې برابر وي. شریعت وایي چې نه، ښځه به د خانې غوندې، ښځه به د نواب غوندې ناستی. بس دی به د کور کار کوي، دی به په کور کې د ابتدایي او د ټولو نه سخترینه مدرسه چلوي چې د خپلو بچو روزنه ده، دا به کوي. الله رب العالمین دوی ته دا وظیفه او دا دنده مقرر کړی ده. دا ډیره قیمتي دنده ده، دا ډیره غوره دنده ده او ډیره سخته او ګرانه دنده ده. زنانه لا د دې دندې نه نشي وتلی او دا دنده خو د بربنډو سپکه وښودله خلکو ته. د مسلمانانو زنانو په ذهنونو کې دا وراچوي چې ته خو په کور کې دفن کیږي، تا کور خو ستا دپاره قبر شو، او تا غواړي چې دا اسلامي معاشره دی او دا اسلام دی په کور کې دفن کی او خخه دی کی. او نن موږ وینو چې د بعضې کنجرو د خولې نه دا الفاظ راوزي، دا اسلام باندې حمله ده، دا الله رب العالمین باندې اعتراض دی، دا په شریعت باندې اعتراض دی. الله وی وقرنا فی بیوتکن، او ته وایې چې اسلام موږ په کور کې خخی، نو ولې چرته دی په سینما کې خخه کی، چیرته دی په ریډیو سټیشن کې د زنا په ځای کې دی خخه کی، بلته په رقصېدو کې دی په دغه ځای کې دی خخه کی. ته خو یو محترمه مور یې، ته خو یو محترمه لور یې، ته خو یو محترمه د معاشرې او د ټولنې یو نازک ترین صنف او قسم یې. تا ته خو شریعت ویلی دی چې قرار یې کینه ستا خرچه ستا په خاونده، تر څو چې د پلار په کورې خرچه دې په پلارګنۍ باندې ده، پلار باندې، نیکه باندې، تره باندې، ورور باندې. کله چې واده شي بیا دې خرچه په خاون باندې ده، ته بې غمه شه د خرچې نه. ولی ډیموکراسي وایي چې نه ګټې به خاون خو ستا مزدور نه دی. شریعت وایي چې دا خاون په تا باندې نگران دی، د دې خاون به په مشروع اوامرو کې اطاعت کې، او نور د مزی ژوند ته کوه. خاون به دې یوه خاندي او بله ویجاړي او تاله به راوړي، ستا جامه په هغه ده، ستا خوراک په هغه دی. نو سړي نگران دي په زنانو باندې. وجه الله څخه یې بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب د دې چې الله پاک بعضې د دوی نه چې سړي دي په بعضو نورو غوره کړي دي چې زنانه دي. ګوره چېرته په انبیاوو کې داسې نبي شته چې هغه زنانه وه؟ نه. نو دا بهتري ده که نه چې سړو ته الله وربخلې ده. او بل وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب د هغې چې دې سړو خرج کړي دي خپل مالونه، ګوره زنانه ته یې مهر ورکړی دی. نور د ښځې نفقه په دې سړي باندې فرض او لازم ده. بیا الله پاک وایي فالصالحات قانتات، نیکې زنانه دا د الله د حکم منونکې زنانه دي. نیکې زنانه هغه دي چې بس د دې الله حکمونو ته گردن نهاد شي، دا تسلیم کی. او فاسقې او فاجرې او بدکارې زنانه هغه دي چې د الله په دې حکمونو باندې اعتراض کوي. او دغه نیکې زنانه هغه دي چې د خاون په غیاب کې د خاون دغه امانت وساتي، چې د خپله دا زنانه ده، د خپل ځان ساتون کی وي، د خاون د اموالو ساتون کی وي، د خاون د اولاد ساتون کی وي، په سبب داغه چې الله رب العالمین ورته حکم کړی دی د ساتلو. بیا الله پاک وای وای هغه زنانه چې تاسې داغه د مخالفت نه ویریږئ، داغه د بد اخلاقۍ نه ویریږئ، هغه ته وعظ نصیحت وکي، او که په دې ونه شوه نو هغوی سره د ملاستې ځای جدا کوي، که په دې ونه شوه نو وی وهئ. خو وهل په شریعت اسلام کې مقید شوي دي په داسې وهلو باندې چې هغه یعنی په بدن کې پرهرونه پیدا کوونکي وهل نه وي، داسې وهل نه چې هډوکي پې مات شي، دسې وهل نه چې خامخا دې هغه دردوونکي وي، بس صرف وهل راغلي دي. وهل وهل دا هم ده چې بس اسې یو ټپ ورکي، بس مقصد چې دی هغه د دې ښځې ادب اخیستنه ده، ښځې له تعدیب ورکونه ده، د ښځې تعلیم او ښځې ته درد رسونه او ښځې ته تکلیف رسونه، دا خو مقصد نه ده، مقصد اصلاح ده د ښځې. نو که چېرته دې ښځو ستاسو خبره ومنله په مشروع اوامرو کې، په مشروع کارونو کې، نو بیا په دې باندې د طلاق لار ملټوي. الله رب العالمین ډېر لوی ذات دی، الله به ستاسو ترمنځ جوړجاړی راولي، طلاق مه ورکوي. او که بیا هم ویریدلی چې ستاسو په مابین کې دغه اختلاف دوامدار شو او ښځې غاړه نه کې خودله، کله چې خاوند په حقې، او بعضې وخت کې داسې چې ښځه په حقې خاوند په ناحقې، نو هغه خو بیا جرم دی. نو په دغه صورت کې بیا داسې وکړئ چې د اختلاف نه ویریږئ او د جن اسلام ناراضی او جن دم نټی کیږي، نو بیا د خزی د طرف نه او د خاون د طرف نه دی کسان کینی، او د جوړجاړی کوشش دیو کی ک جوړجاړی کیدو، او ک جوړجاړی نه کیدو نو بیا د طلاق صورت دی، د خلې صورت دی، د نکاح د ختمېدو لپاره. دا د نکاح ختمېدل خو آسان کار دی، د یو شی جوړول ګران وی، ورانول خو آسان دی. نو شریعت مطهره مونږ ته دومره مراحل وښودلو، او دیموکراسي چې ده نو هغه خو د انسانانو د ذهنونو نه تراشل شوي احکام دي. هغه خو یا د دیوس کوي، یا د نه دیوس جوړوي، او یا د نه غټ بد اخلاقه او یو مضر انسان جوړوي چې بس دغه قوي خپلولي چې دا ستاسو په مابین کې د خاوند او ښځې په مابین کې اولاد کله راغلی خدا اولاد به څه کوي چې دلته یعنې هغه جدایي راشي فورا او که چېرته په دې دوسۍ باندې صبر کوي نو غټ دوس درنه جوړی بل سړي سره به یې ویني چې یارانه ده بل سړي سره به یې ویني چې په زنا اخته ده او ته به پې غلی او تا ته وایي چې صبر وکړه او که صبر نه کوې نو فورا جدا شئ سره دا د هغه دین یعنی احکام دي چې د دین اسلام سره کاملا په ټکراو کې د ډیموکراسي یدنه د اوس جوړی یدنه غټ بد اخلاقه جوړی ولې دین اسلام دغه ګڼ مراحل دا وزه کړي دي او د ښځې وهل یا ښځې ته بعضې کلمه ترخه ویل دا د دې له کبله نه چې دا ښځه په ټولنه کې یو سپک شی دی او د نظر نه غورځېدلی شی دی نه نه دا ښځه یو محترمه مور ده دا ښځه یو محترمه خور ده دا ښځه یو محترمه نیا ده تاسو د کافرو مجتمع او د کافرو ټولنې نه وینئ چې زاړه شي بس د چرګانو فارم په شانتې یو فارم ته ورتئ دا خو اسلامي مجتمع ده اسلامي ټولنه ده چې څومره عمر زیاتېږي هماغونه محترم کېږي چې څومره عمر زیاتېږي نو هغه احترام ته زیات اړتیا لري او دارنګه خدمت ته زیاته اړتیا لري نو دغه وخت کې په هغه دیموکراتي مجتمعاتو کې او د هغوی په ټولنو کې بس د لیوانو په شانتې یو ځای ته وغورځئ او د حکومت د خوانه ورته یو څه خوراک ورکړل کېږي نو دام ژوند دی دا د ډیموکراسۍ ټولنه دام لار ټولنه دا خو د خرو د سپو ټولنه ده خو افسوس دا دی چې زمونږ په دې نونو کې زمونږ په دې بچیانو کې دا زنانه طبقه کې دا دی بی عقل دا دی کم عقل دا زنانه ذات کم عقل دی دی ناقصات و عقلین دی نبی علیہ السلام فرمان دی نبی سم خبر دا خو واحد خو دروغ جنا کی دی نشی کنه زنانه دی ناقصات العقل که دی ناقصات العقل نه وې نو دوی به کله هم د دیموکراسۍ په دی جال کې او د دې په دام کې باندې راګیری دی ځکه دیموکراسۍ خود د دین د ځوانانو د لکانو د لنډغرو د لوبو آلتی جوړی چې استعمالی کې استعمالی کې تشناب کاغذ په شانتې به وغورځي نو د دیموکراسۍ مجتمع او ټولنه خو دغه شی دی ای زنانه ذاته تا له چې احترام ته قایل دي تا ته چې احترام ته قایل دي او تا له چې مقام او درجه او مرتبه درکړې ده خو اسلام دی اسلام چې تا له مرتبه درکړې ده نو هغه مرتبه ځان ته خپله کړه او دا چې بهر ته ځي نه دنه پلار خبرې نه دنه ورور او نه دنه تره او نه دنه کاکا او نه دنه نیکه او نه درنه خاوند او پردو خلکو سره ګرځي او لاس دی اچلي او په پارکونو کې ګرځي دا ستا حق نه دی دا حق تا له شیطان درکړی دی اوس ته د شیطان حق خپلې او که د رحمان ذات حق خپلې او دا خبرې چې ته کوې چې مونږ دا شل کلنه لاسته راوړنه نه غواړو چې د لاسه ورکو او دا نه غواړو هغه نه غواړو نو په دې خبرو باندې خپل اخرت تباه کوي خپل ځان تباه کوي والله العظیم په هغې دین باندې کافرې ګرځئ چې کوم دین حق دین دی چې دین اسلام دی الله رب العالمین دی زمون مسلمانان په حقیقي اسلام باندې پوه کی الله رب العالمین دی د دین اسلام مزایا او خوبینې د هر چا په ذهن کې ورواچي الله رب العالمین دی دغه دوکباز دیموکراتان کاغه علما دی که عالم برداران دی که د دیموکراسۍ واضعین دی الله رب العالمین دی دوی نیست او نابود کی او الله رب العالمین دی په ټوله نړۍ باندې اسلامی خلافت راولی الله رب العالمین دی په ټوله نړۍ باندې اسلامی نظام راولی علی منهاج النبوه امین ثم امین یا رب العالمین وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.